أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. Şimdi geçen haftaki dersimizde kadere iman demiştik. Kadere imanla ilgili başlangıç olarak dersi ikiye bölündüğümüzden dolayı bir hatırlatma yapalım geçen dersle ilgili. Demiştik Allah Azze ve Celle kainattaki her şeyi bir kaderle yaratmıştır. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yaratmışızdır diyor Allah Azze ve Celle. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Her şeyi yaratmıştır yani Allah Azze ve Celle ve ona bir ölçü kılmıştır. Her şeye bir ölçü kılmıştır Allah Azze ve Celle. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır. Biz her şeyi belli bir ölçü içerisinde indiririz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi böyle olunca demiştik bir Müslümanın da Cibril hadisinde geldiği gibi ve bütün ümmetin üzerinde icma ettiği gibi ve İbni Ömer'in inkar edeni tekfir ettiği gibi her Müslümanın hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, yeryüzünde yaratılan ve yaratılmış her şeyi Allah'ın yarattığına ve Allah'ın dilemesiyle her şeyin gerçekleştiğine, yani kısacası özet olarak bir Müslümanın her şeyin Allah'tan olduğunu bilmesi gerekir demiştik. Şimdi demiştik ki bu genel olarak kadere iman meselesidir. Yani bir Müslümanın her şeyin Allah'tan olduğunu bilmesi meselesi. Daha sonra demiştik ehli sünnetin yanında kaderin 4 tane mertebesi vardır. Birinci mertebesi ilim mertebesi. İlim mertebesi demiştik Allah Azze ve Celle'nin geçmiş ve ezeli olan ilmiyle hiçbir şey yaratılmadan önce her şeyin nasıl olacağını, olacağı zaman nerede olacağını tafsilatıyla ve aynı zamanda külliyatıyla beraber hem genel bilgisiyle hem cüz'i bilgisiyle beraber Allah Azze ve Celle'nin bilmesidir demiştik. Hatta ayet olarak ne demiştik? Hiçbir yaş ve kuru yoktur ki, hiçbir yaprak kıpırdaması yoktur ki mutlaka Allah Azze ve Celle'nin ilminin dahilindedir. Ve onun ilmi mutlaktır. Her şeyi kapsar. Hem geçmişi hem geleceği kapsayan bir ilmi vardır demiştik. Bunda zaten eski kaderi inkar edenler dışında bu noktada kimse pek ihtilaf etmemiş ehli sünnete. Yani Allah'ın her şeyi bilmesi noktasında. Eski dönemlerde bunu kabul etmeyenler, yani Allah bilmez, olaylar olduktan sonra, Allah da olaylar olduktan sonra bilir diyenleri de İbni Ömer'in bunları tekfir ettiğini, Uhud dağı kadar altın infak etseler de onlardan kesinlikle kadere iman etmedikleri müddetçe kabul olmayacağını ve İbni Ömer'in onlardan beri olduğunu söylemiştik. İkinci mertebe Allah Azze ve Celle'nin bu ilmini yazıya dökmesidir. Demiştik Allah Azze ve Celle her şey için وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ Biz her şeyi bir kitabın içerisinde saydık diyor Allah Azze ve Celle. Size isabet eden hiçbir musibet yoktur ki yerde ve gökte mutlaka bir kitabın içerisindedir diyor Allah Azze ve Celle. Ve dedik Allah ilk kalemi yarattığı zaman kaleme yaz diyor. Kalem diyor ki ne yazayım? Kıyamete kadar olacakları yaz diyor. İbni Ömer dedik diyor ki Allah Azze ve Celle yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce bütün olacakları ne yapmıştır? Bütün olacakları yazmıştır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın İbni Abbas'a tavsiyede bulunduğu hadisin sonunda diyordu ki artık kalemler kaldırılmıştır, yazı da kurumuştur. Yani Allah'ın yazdığı yazılmıştır ve yazı bitmiştir. Dedik bu yazı Allah'ın kendi ilmini yazıya dökmesi levh-i mahfuzdadır. Levh-i mahfuz Allah'ın dışında hiç kimse levh-i mahfuzun içerisinde ne olduğunu bilemez. Ne peygamber ne de bir melek bilemez. Bunu bildiğini iddia eden insan da din dairesinden çıkmıştır dedik. Çünkü bu Allah'ın sırrıdır. Allah bunun ilmini kendine özel ve has kılmıştır dedik. Dedik bunun yanında başka kitabeler de var. Allah Azze ve Celle'nin Kadir gecesinde insanların bir yıllık yapacaklarını ve olacakları yazıp meleklere dağıtması gibi. Dedik bunun yanında insanın anne karnındayken rızkının, ecelinin, amelinin mutlu mu, şakî mi olacağının yazılması gibi böyle bir yazı var ayrıyeten. Bunlarda değişiklik olması söz konusu olabilir. Fakat Allah'ın yanında olan levh-i mahfuz dediğimiz kitabın anası, Kur'an-ı Kerim'de kitabın anası dediği kitabı da kesinlikle hiçbir şekilde ne olamaz? Hiçbir şekilde değişiklik olamaz dedik. Kaderin iki mertebesini bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi kaderin üçüncü mertebesi, yani bugün anlatacağımız konu ise Allah Azze ve Celle'nin dilemesi. Allah Azze ve Celle bir şeyi önce bilir, ondan sonra bu bilgisini yazıya döker, daha sonra Allah Azze ve Celle bunu diler. Yani Allah Azze ve Celle'nin bunu olabilmesi için bunu, Allah Azze ve Celle'nin bunu istemesi ve bunu dilemesi lazımdır. Buna itikad kitaplarında Allah'ın meşiyeti diyoruz. Allah'ın istemesi diyoruz. Şimdi biz ehli sünnet olarak meşiyet meselesinde, Allah'ın iradesi ve istemesi meselesinde kainatta olan, olmuş, hayır, şer, yerilen, övülen, iman, küfür, şey tanımına giren her şey Allah'ın dilemesinin dışında gerçekleşemez diyoruz. Eğer Allah dilerse gerçekleşir, Allah dilemezse ne olmaz? Allah dilemezse kesinlikle gerçekleşmez diyoruz. Şimdi burada Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki mesela يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini ise saptırır diyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Eğer senin Rabbin dilemiş olsaydı, istemiş olsaydı, yeryüzündeki herkes iman ederdi diyor Allah Azze ve Celle. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah bir şey dilediği zaman, bir şey istediği zaman ona ol der, o da onu verir diyor Allah Azze ve Celle. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir nefis Allah izin vermeden iman edemez diyor Allah Azze ve Celle. Yani en önemli mesele olan iman, küfür, hidayet ve dalalet meselesinde dahi insanların isteğinden ziyade ne vardır? İnsanların isteğinden ziyade Allah'ın dilediği vardır. Ve biz ehl-i sünnet olarak şöyle itikad ediyoruz. Allah insanlara bir irade vermiştir. Allah insanlara bir şeyleri talep etme ve isteme yetkisi vermiştir. Fakat bu yetki tamamen Allah Azze ve Celle'nin dilemesinin altındadır. Allah Azze ve Celle dilemediği müddetçe kişinin dilemesi yine mümkün olamaz. Şimdi kainatta insanın fiilleri iki kısma ayrılıyor. Birinci kısım fiiller, ihtiyari olan fiiller. İhtiyari fiiller kişinin kendi seçimiyle, kendi tercihiyle yaptığı işlerdir. Biri hırsızlık yapar, biri helal yoldan kazanır. Biri imanı tercih eder, biri küfrü tercih eder. Biri camiye gider, öbürü kiliseye gider. Bunlar ihtiyari amellerdir. Yani insanın kendi seçimiyle seçmiş olduğu amellerdir. Bir de bunun yanında ittirari ameller vardır. İnsanın elinde olmayan, insanın kesinlikle bir tesiri ve etkisi olmadan gerçekleşen olaylar gibi. Ne gibi? Kalbin çarpması gibi, kanın akması gibi, insanın ölmesi gibi, insanın rızkı gibi. Bunlarda insanın kesinlikle bir payı yoktur. İnsan bunlarda tamamen nedir? İnsan bunlarda tamamen Allah Azze ve Celle, Allah dilerse kalp çarpıyor, dilemezse kalp çarpmıyor. Sen ne yapsan da buna bir tesirin söz konusu olmuyor. Şimdi ıttırari dediğimiz, yani insanın içerisinde hiçbir tesiri olmayan meselelerde kimsenin ihtilafı yok zaten. Bu tamamen Allah'tandır. Kişinin dilemesinin veya dilememesinin bunda hiçbir etkisi yok diye. Bütün insanlığı şaşkınlıkta bırakan, birçok insanın anlamadığı nokta ihtiyari olan meselelerdedir. Mesela kafir küfrü seçmiştir. Kafir küfrü kendi tercihiyle mi seçmiştir? Yoksa kafir küfrü işte efendim Allah Azze ve Celle mi kafir için küfrü dilemiştir? Kafir de ondan sonra kafir mi olmuştur? Şimdi insanlar bu olayı düşündükleri zaman olaya şu açıdan yaklaştırırlar. Genelde piyasada yaygın olan kanaati söyleyeyim. Şimdi derler normalde Allah Azze ve Celle adamın kafir olacağını biliyordu. Yani Allah ilmiyle adamın kafir olacağını biliyordu. Fakat bu ilim Allah'ın bilmesi adamın kafir olmasına hiç etki etmemiştir. Adam kendisi kendiliğinden küfrü seçmiştir diye. Mesela buna örnek olarak da neyi veriyorlar? Buna mesela piyasada çok yaygın iki tane örnek var. Birincisi adam diyor mesela bir öğretmenle talebesini düşün. Şimdi diyor öğretmen talebeye yıllarca ders verdiğinden dolayı diyor talebe imtihan yapacağı zaman öğretmen hangisinin iyi not alacağını, hangisinin kötü not alacağını öğretmen bilir. Neden dolayı bilir? Çünkü onları yetiştirdiğinden dolayı onların durumlarını bilir diyor mesela adam. Ama diyor bak öğretmenin bu bilgisi tahmindir. Yani bu tahminin öğrencilerin iyi not veya kötü not almasında bir etkisi yoktur. Çalışan iyi not alır, çalışmayan kötü not alır diyor mesela. Başka bir örnek, adam diyor mesela diyelim ki sen bir filmi iki defa izledin. Filmi ikinci defa izlediğin zaman diyor, şimdi diyelim ki bir sahne var, sen önceden izlemişsin ya. Sahne gerçekleşmeden önce yanındakine diyorsun, bak şimdi böyle diyecek, bak şimdi böyle olacak diyorsun mesela. Şimdi adam diyor ki senin bunu söylemen orada o fiili yapan adamı etki ediyor mu? Orada o fiili yapan adamı etki etmiyor. Niye? Bu senin bilgindir sadece. Bilgi olaya tesir etmez. Aynı şekilde diyorlar. Allah'ın bilgisi de böyledir. Yani Allah Azze ve Celle sadece olayları önceden bilmiştir. Olayları idrak, yani Allah Azze ve Celle bilmiştir ve bunu yazmıştır. Fakat bu bilgi diyorlar insanın amelinde kesinlikle şey değildir, etkili değildir. İnsan kendisi zaten bunu yapar. Yani burada tek nokta Allah'ın bunu bilmesidir. Bu örnek yanlış bir örnektir. Bu anlayış da yanlış bir anlayıştır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ Sizden dileyen istikamet bulsun diyor Allah Azze ve Celle. İnsana irade veriyor. Sizden dileyen istikamet bulsun. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Fakat Allah dilemediği müddetçe siz dileyemezsiniz. Hemen ayet peş peşe geliyor. Demek insanın iradesi hür ve özgür bir irade değildir. İnsanın iradesi Allah Azze ve Celle'nin iradesine bağlıdır. Senin bir şeyi isteyebilmen için, imanı istediğin zaman Allah'ın da senin mümin olmanı istemesi lazımdır ki sen mümin olabilesin. Yoksa Allah senin mümin olmanı dilemese, sen ne kadar da mümin olmayı istesen, senin mümin olman ne değildir? Senin mümin olman mümkün değildir. Zaten mesela bu zikretmiş olduğum görüşü düşünün. Önce Ehl-i Sünnet'in anlayışını hepimiz anladık Allah-u Alem. Yani Allah Azze ve Celle bir insan için insanın meşiyeti ve iradesi Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah dilediği zaman insan dileyebilir. Allah dilemeden insan dileyemez. Bu da ayette apaçık geliyor. Yani sizden dileyen istikamet bulsun. Allah dilemediği müddetçe siz dileyemezsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Yani sizin dilemeniz Allah'ın dilemesine bağlıdır. Şimdi bu piyasadaki örnekler arkadaşlar iyice düşünüldüğü zaman tamamen Mutezile'nin görüşünün bir örnek altında gizlenmesi demektir. Şimdi Mutezile'nin kader hakkındaki görüşü nedir? Mutezile'nin kader hakkındaki görüşü şudur. Mutezile Allah'ın her şeyi bildiğini kabul eder. Yani Allah kainatta her şeyi bilmiştir der. Allah'ın her şeyi yazdığını da kabul ederler. Tabi Mutezile'nin bir kısmı öncekilerden kaderi inkar edenler de olmuş komple. Yani sonradan karar bulan görüşlerini söylüyorum. Allah her şeyi bilir. İlim sıfatını kabul ediyorlar. Allah bunu yazmıştırlar diyorlar. Fakat Allah'ın dilemesi ve Allah'ın yazmasına gelince, Allah'ın dilemesi ve Allah'ın yaratmasına gelince işte bunu kabul etmiyor Mutezile. Mutezile diyor ki Allah bunu bilmiştir ama Allah'ın bu bilgisi insanın fiiline tesir etmez diyorlar. İnsan kendi istediğini kendisi seçer. Sadece Allah mutlak ilmiyle ezelde demiştir ki bu adam küfrü seçecek. Ama adam kendisi küfrü seçer diyorlar. Biz ise böyle demiyoruz. Biz diyoruz Allah bu adam için küfrü dilemiştir. Allah bu adamın kafir olmasını istemiştir ve bu adam kafir olmuştur. Allah Ebu Bekir'in bir hikmetten dolayı mümin olmasını istemiştir. Allah aynı kavimden olan Ebu Cehil'in bir hikmetten dolayı müşrik olmasını istemiştir. Şimdi zaten şöyle bir şey düşünün. Mesela bu görüşü bir ele alın. Yani Allah diyelim herkese ne diyor? Herkese diyor iman edin. Öyle değil mi? Allah bizden hepimizden iman etmemizi istiyor. Şimdi Allah bizden imanı diliyor. Kafir, Ebu Cehil de kafir oluyor. O zaman şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkar. Ebu Cehil'in iradesi Allah'ın iradesine galip gelmiştir. Niye? Çünkü Allah demiştir ki Ebu Cehil'e mümin ol. Ebu Cehil de kendisi küfrü tercih etmiştir. Bu anlayış neye götürür bizi? Ebu Cehil'in iradesinin Allah'ın iradesinden daha üstün geldiğine götürür. Fakat şunu dersek Allah Ebu Cehil'in kafir olduğunu yazmıştır. Ebu Cehil'in kafir olmasını istemiştir. Ama bildiği bir hikmetten dolayı, şimdi ona da geleceğim. Bildiği bir hikmetten dolayı ve ne olmuştur? Ebu Cehil de kafir olmuştur diye biz söylüyoruz. Yani tekrarlıyorum. İşte sen bir filmi izlerken ikinci gördüğün sahne işte senin birinci defa izlediğinden dolayı ne olacağını bilirsin. Ama senin bu bilmenin izlemeden kaynaklanan bilgin öğrencinin, oyuncunun fiillerine tesir etmez diyor adam. Bu Allah için geçerli değildir kesinlikle. Allah'ın bilgisi haktır ve bu bilgi ve dileme kişinin hareketlerine direkt olarak ne yapar? Kişinin hareketlerine direkt olarak tesir eder. Şimdi tabi burada herkesin aklına eminim şu soru gelmiştir. Allah insanların kafir olmasını niye diler? Yani Allah hem adamın kafir olmasını dileyecek, ondan sonra da adamı götürüp ateşe atacak. Yani kıyamet gününde mesela kafir şöyle bir şey diyebilir o zaman. Ya Rabbi ben, sen benim kafir olmamı istedin. Öyle değil mi? Sen benim kafir olmamı dilediğimden dolayı da beni yakamazsın. Niye bu adamın Müslüman olmadığını diledin? Niye benim kafir olmamı diledin? O zaman beni yakma diye bir soru insanların aklına gelebilir. Şimdi buna şöyle bir cevap, iki tane cevap veririz buna. İki cevaptan bir tanesi şudur. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Allah Azze ve Celle'nin bütün fiilleri bir hikmete binaendir. Allah bir şeyi yapıyorsa mutlaka onun içerisinde bir maslahat vardır. Biz bunu anlasak da, biz bunu anlamasak da. Bundan dolayı bazen Allah sevmediği şeyleri diler ve sevmediği şeyleri yapar. Şimdi kainatta mesela insanların küfürü, insanların Müslümanları öldürmesi, Müslümanların hapislerde olması, Afganistan'da, Irak'ta, Çeçenistan'da, Filistin'de Müslümanların başına gelen olaylar, Allah bunları seviyor mu? Allah bunlardan razı mı? Değil. Peki Allah istemese İsrail Filistin'de Müslümanlara böyle yapabilir mi? Yapamaz. Amerika Irak'a girebilir mi Allah istemese? Allah istemese Ebrehe'yi Kabe'ye sokmadığı gibi Bush'un ve Bush'un lanetlik ordusunu da Irak'a sokmaz da Allah Azze ve Celle. Ama Allah niye bunu diliyor? Yani hani bu Allah'ın normalde sevmemesi gereken bir şey. Allah'ın hoşuna gitmemesi gereken bir şey. Biz diyoruz kainattaki her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Mutlaka Allah'ın her fiilinde bir hikmet vardır. Fakat biz bu hikmeti ne yapamayız? Fakat biz bir hikmeti bazen idrak edebiliriz, bazen idrak edemeyiz. Mesela buna bazı örnekler verelim. Allah Azze ve Celle müminlerin yenilmesi, müminlerin işte zulme uğramasıyla ilgili ayet-i kerime diyor ki وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah diyor bu günleri sizin aranızda çevirir. Yani işte bazen Müslümanlar galip gelir, Uhud Savaşı'ndan sonra söylüyor. Bazen Müslümanlar galip gelir, bazen kafirler galip gelir. Niye? Allah gerçek iman edenlerle sizin içinizde şehitler edinsin diye. Yani şimdi Allah Azze ve Celle eğer diyelim herkesin iman etmesini isteseydi, herkes iman etmiş olsaydı, imtihanın bir anlamı kalır mıydı? Kalmazdı. İman edenleri sürekli korusaydı, gerçek iman edenlerle yalan iman edenler, yalancı iman edenler birbirinden ayrılır mıydı? Birbirinden ne yapmazdı? Ayrılmazdı. Biz önceki dersimizde ne demiştik? Demiştik Allah her şeyi bilir fakat bu bilgisiyle kimseyi hesaba çekmez. Ta ki kul o fiili işler, Allah ondan sonra kulun fiiliyle kulu hesaba çeker. Şimdi Allah tamam biliyor bunların içinde şunlar sadık, bunlar yalancı. Ama kimse bir fiil yapmamış. Kimsenin başına bir musibet gelmiyor. Sebat edenlerle ayrılanlar birbirinden ayrılmıyor. O zaman ne yapılmazdı? Gerçek iman edenlerle yalancı iman edenler birbirinden ne yapmazdı? Ayrılmazdı. Bak burada maslahat nedir? Gerçek müminlerle yalancı müminlerin birbirinden ayrılmasıdır. Müminlerin yenilmesi. Sabrediyorlar mı? Sabretmiyorlar mı diye. Aynı şekilde ayetin devamında diyor ki وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Allah iman edenleri temizlesin, çekip temizlesin şöyle. Gerçek iman edenleri, kafirleri de helak etsin, sonlarını getirsin diye Allah böyle günleri ne yapar? Günleri müminlerin arasında çevirir durur diyor. Mesela açın Tövbe suresini. Allah Azze ve Celle diyor ki münafıklar için وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اِنْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Allah onların savaşa çıkmasını engellemiştir ve onlara demiştir geride oturanlarla beraber oturun. Şimdi biri bunu okuduğu zaman diyecek ki şimdi bu adamlar savaşa çıkacakken bunların savaşa çıkmasını engelleyen Allah. Bunların cihad etmesini engelleyen Allah. Peşine ayetlerde diyor cihada çıkmadıklarından dolayı kalplerine mühür vurduk. Öyle mi? Şimdi içinizden biri düşünebilir ya adamı hem engelleyen sensin hem de peşine getirip ne yapan peşine getirip adamın kalbine mühür vuran sensin. Görüntüde bir adaletsizlik var. Niye böyle? Allah ayetin devamında öyle bir ayet söylüyor ki bütün bu meseleyi halleden bir ayet. Bizim akıllarımızın ne kadar kıt olduğunu, bilgimizin ne kadar eksik olduğunu, kendi bu kıt bilgimizle Allah'ın bilgisini ve fiillerini sorgulamamamız gerektiğini ayetten anlıyor. Allah diyor ki لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ Eğer onlar sizin içerinizde çıksalardı, sizinle beraber savaşa çıksalardı, Allah engellemeseydi mutlaka sizin içerinizde fitne yapıp sizi böleceklerdi diyor Allah Azze ve Celle. Mutlaka sizin içerinizde fitne yapıp sizi böleceklerdi diyor. İki, وَف۪يكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ. Sizin içinizde de onlara kulak verenler vardır. Yani sizin içinizde bazı müminler vardır. Daha tam kafirlerle Müslümanların arasındaki olayı anlamamış. Daha tam kafirlerin müminlere zarar vermek istediğini anlamamış. Münafıkların dediğine kulak verebilecek insanlar vardır diyor Allah Azze ve Celle. İşte bu hikmetten dolayı Allah onların savaşa çıkmasını engelliyor. Tabi biz nakıs olan, eksik olan ilmimizle, yani bu adamlar savaşa çıksaydı şey yapar mıydı, yapmaz mıydı? Fitne yapar mıydı, yapmaz mıydı? Biz bunu bilmiyoruz. Fakat Allah bunu bildiğinden dolayı bu adamların savaşa çıkmasını engellemiş, bunların kalbine mühür vurmuş ve bunları münafıklar ilan etmiştir. Demek ki ortada ne vardır? Demek ki ortada şu vardır. Allah'ın bütün fiillerinde bizim eksik olan ilmimizden dolayı anlamadığımız veya anlayamadığımız bazı hikmetler vardır. Bu hikmetleri ne yapmamak lazım? Bu hikmetleri anlıyorsak iman etmemiz lazım. Anlamıyor isek, yani hüsrana uğramıştır ki o kimse, kıt aklıyla Allah'ın işlerini anlamaya çalışsın veya yorumlamaya çalışsın. Ki çok sıkıştığı zaman bir Müslüman لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Allah kendi yaptıklarından sorulmaz. Fakat insanlar yaptıklarından hesaba çekilirler diye. Yani çok insan bir yerde takıldı mı, ya benim işim Allah'a sorgulamak değil. Nedir benim işim? Benim işim iman etmek ve teslim olmaktır demesi lazım. Demek ki Allah kafirden küfrü niye kafirin kafir olmasını istiyor? Mutlaka bizim bilmediğimiz bir sebepten dolayı Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle kafirin kafir olmasını istiyor. Mutlaka bunda ne vardır? Bir hikmet vardır. Hatta halk arasında sürekli anlatılan bir mesele vardır. Yani tabii kıssanın doğruluğunu, yanlış şeyini, senedini, kaynağını, hiçbir şeyini bilmiyoruz. Halk arasında anlatılıyor. Delil olarak da sunmuyorum, şahit olarak anlatıyorum sadece. Manası gerçekten güzel bir kıssa. Bir beldede bir alim varmış, bir de bir abid varmış diyorlar. Bu abid olan sürekli ibadet eden kör biriymiş. Bu alim olan ellerini kaldığında sürekli diyormuş ki, ya Rabbi bunun gibi salih bir insanı niye kör ettin? Yani bu adam bu kadar ibadet ediyor, bu adam bu kadar insanlara iyilik yapıyor. Yani sen bu adamı niye kör ettin ya Rabbi diyormuş. Allah Azze ve Celle de bu adama göz vermiş. Bu adama göz verdiğin ikinci günü adam başlamış birinin karısını kaçırmış, birini öldürmüş, birinin malını çalmış falan. Ondan sonra adam elini kaldırmış, demiş ya Rabbi senin hikmetinden sual olunmaz. Yani demek ki bu böyle gerekiyordu ki sen bunu böyle yaptın diye. Tabii dediğim gibi kıssayı delil olarak anlatmıyorum. Fakat içerdiği mana gerçekten sahih. Yani Allah Azze ve Celle'nin, demek ki bu adam gözleri açık olsaydı milleti perişan edecekti yaşadığı yerde. Allah Azze ve Celle bundan dolayı bunun gözlerini ne yaptı? Bundan dolayı bunun gözlerini kör etti. Şimdi aynı şekilde ikinci cevap olarak, şimdi Allah'ta zulüm düşünülemez. Allah her fiilinde adildir mutlaka. Bunu bilmemiz lazım. وَلَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعِبَادِ. Bu Allah'ın vasfıdır. Allah kullarına zulmetmeyendir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah Azze ve Celle birinin sakat olmasını isterse, Allah Azze ve Celle birinin kör olmasını isterse, birinin kafir olmasını isterse, bu tamamen adalettir. Niye adalettir? Çünkü Allah Azze ve Celle kendi mülkünde tasarruf ettiğinden dolayı insan kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Kimse kendi mülkünde tasarruf eden adama sen adaletsizsin ne diyemez? Sen adaletsizsin diyemez. Bir çiftçi düşünün. Çiftçinin iki tane tarlası vardır. Tarlanın birine tohum atıldığı zaman tarla şey veriyor, ekim veriyor. Tarlanın birine tohum atıldığı zaman ekim vermiyor, mahsul vermiyor. Şimdi çiftçi de mahsul veren tarlaya tohum atarsa, biri çıkıp çiftçiye derse ki yani senin bu yaptığın adalet midir şimdi? Boş yere o tarlayı orada bekletiyorsun. İşte bak bir tane tarlayı ekiyorsun, öbür tarlayı ekmiyorsun. Diyen adam ahmaklık etmiş olur. Çünkü mal adamın malıdır. İstediğini eken istediğini ekmez. İki, sen olayın durumunu bilmiyorsun. Tarlaların konuşabilmen için tarlaların durumunu bilmen lazım. Normal bir insanın örneğinde dahi bu ahmaklık gibi görünüyorsa, kişinin allamül huyub olan, gaybleri bilen, yerin altındaki habbenin ilmini bilen Allah'a sen bunu niye buraya yerleştirdin demesi de nedir? Bu soruyu sorması da ahmaklığın artık danışkasıdır. Yani ahmaklığın ulaştığı en son seviyedir. Allah'ın kendi mülküdür. Adaletin tanımı nedir? İşleri yerli yerine yerleştirmektir. Allah Azze ve Celle dilediğini dilediği yere yerleştirmiştir. Ve onun yerleştirmesi de her zaman dediğimiz gibi hikmete binaendir. Ve her zaman da doğru olan odur. Bak kainatın düzenlenmesine bak. Yani yıldızları bir yere yerleştirmiş, ayı bir yere yerleştirmiş, güneşi bir yere yerleştirmiş. Şimdi ilim, bilim ne diyor? Güneş bir milim öne gelse dünya yanar, bir milim geriye gitse dünya donar. Yıldızlar bir milim aşağı gelse bilmem ışınlardan şu olur, ay biraz yukarı gitse dünya karanlıktan bilmem ne olur. Şimdi Allah Azze ve Celle nasıl bunları yerli yerine yerleştirmişse, yani gökleri idare ederken her şeyi milimetrik yapmışsa, aynı şekilde insanlar için kader, insanlar için karar kılmış olduğu bütün kararlar da bu şekilde yerli yerine yerleşmiştir. Akıllı olan, mümin olan, mutlu olan kimdir? Bunların üzerine kafa yormayıp Allah'ın mutlak ilim ve hikmetine güvenip Allah'ın adalet sıfatına dayanmasıdır. Yoksa Allah Azze ve Celle'yi sorgulaması değildir. Eğer burası anlaşıldıysa, yani hani Allah niye birini kafir yaratır, niye birini sakat yaratır, sonra kafiri tutar, cehenneme atar ki Allah-u Alem anlaşılmıştır. İkinci nokta şunu söyleyelim. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin iradesi iki kısımdır. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'deki iradesi, dilemesi, meşiyeti iki kısımdır. İrade şer'iyye, bir de irade kevniyye. Allah'ın şer'i iradesi, Allah'ın kevni iradesi. Allah'ın şer'i iradesi ve Allah'ın kevni iradesi. Allah'ın kevni iradesi nedir? Bütün kainattaki olan olayların Allah'ın dilemesiyle olması Allah'ın kevni iradesidir. Yani kainatta ne varsa, ne kıpırdarsa, iman, küfür, yerilen, yerilmeyen hepsi kevni iradeye dahildir. Kainatta olan her şey Allah dilemiştir ve olmuştur. Bir de başka bir irade vardır, şer'i irade vardır. Allah Azze ve Celle'nin sevip ve razı olduğu, insanlardan talep ettiği, istediği şeyler, bunlar da Allah'ın şer'i iradesidir. Mesela diyelim Allah bize ne diyor? يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ Allah size tövbe etmek, yani tövbelerinizi kabul etmek, size tövbeyi bahşetmek ister. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ Allah sizin için kolaylığı ister, sizin için zorluğu istemez. Allah sizi temizlemek istiyor ey ehli beyt. Mesela pisliklerden temizlemek istiyor. Bu Allah'ın talep ettiği, dilediği ve Allah'ın hoşuna giden şeyler şer'i iradedir. Şimdi Allah bazen bir şeyi ister, Allah bir şeyi sever. Yani Allah bunu talep eder insanlardan. Mesela diyelim kafirin küfrü en çok kafaya takılan meselelerden biri. Kafirin küfrü Allah'ın kevni iradesiyle gerçekleşir. Allah dilemiştir. Kafir de ne olmuştur? Kafir de kafir olmuştur. Fakat bunun yanında Allah kafirden iman etmesini de istemiştir. Yani Allah diyoruz ya, peki niye küfürde kalmasını diliyor, iman etmesini istemişse? Bizim bilmediğimiz bir hikmetten ötürü. Yani mutlaka bunun içerisinde ne vardır? Mutlaka bunun... Şimdi mesela düşünün Bush. Allah Bush'un kafir olmasını istemiş. Şimdi biz Bush'u görüyoruz. Yani Bush'un yaptıklarını gerçekten Bush imanı hak eden bir adam değil. Yani Bush hatta küfürden daha alt bir mertebe olsa Bush'a verilebilecek mertebe odur. Allah mesela bizim başımızdaki yöneticilerin kafir olmasını dilemiştir. Ne oldu? Bu son zamanlarda biz bunları pratikte gördük. Ve gördükten sonra diyorsun ha demek ki bunlar o kadar necis insanlarmış ki, bunların kalpleri o kadar bozukmuş ki Allah'ın bunlara küfür istemesi gerçekten tam yerli yerinde olan bir şeymiş. Aynı şekilde diğer bizim görmediğimiz kafirlerde, yani medyatik olmayan, piyasaya çıkmayan, bizimle muamelesi olmayan kafirlerde mutlaka Allah bir, yani bir noktadan dolayı ne yapmıştır? Mutlaka Allah bir noktadan dolayı Allah Azze ve Celle bunların kafir olmasını bu şekilde istemiştir. O zaman ne diyoruz? Allah'ın iradesi ikidir. Bir, kevni irade, kainattaki her şeyin Allah'ın dilemesi içerisinde gerçekleşmesi. İki, şer'i irade. Bu da nedir? Allah'ın sevip razı olduğu şeyleri insanlardan talep etmesidir. Ve bir örnek verelim, mesele daha iyi anlaşılsın. Kafirin küfrü şer'i iradeye mi dahildir, kevni iradeye mi dahildir? Kevni irade, çünkü Allah küfrü sevmez. Allah'ın sevdikleri şer'i iradeye dahildir. Peki müminin imanı hangisine dahildir? Hem şer'iye dahildir hem kevniye dahildir. Çünkü mümin Allah dilemeden iman etmezdi. İki, Allah imanı seviyor. Hem şer'i iradeye dahildir, hem de nedir? Hem de kevni iradeye dahildir. Bu kaderin üçüncü mertebesiydi. Özet olarak Allah'ın dilemesi ve Allah'ın meşiyeti. Ne diyoruz o zaman biz? Allah'ın iradesi herkesin iradesinin üstündedir. Allah kullara da bir irade vermiştir. Fakat Allah Azze ve Celle'nin iradesi kulun iradesine galip gelir. Allah dilemediği müddetçe kimse ne yapamaz? Kimse dileyemez. Allah'ın dilediği şeylerde mutlaka bir hikmet vardır. Allah her şeyi yerli yerine koymuştur. Biz bazen bu hikmetleri göremediğimizden dolayı bize adaletsizlik gibi gelse de bu kesinlikle böyle değildir. Vermiş olduğumuz örnekler de neydi? Vermiş olduğumuz örnekler de buna zaten delildi. Dördüncü nokta kaderde dedik. Kader ehli sünnetin yanında dört mertebeden oluşur. Bir, ilim. İki, Allah'ın bu ilmi yazması. Üç, Allah'ın dilemesi. Dört, Allah'ın yaratması. Kainatta olan her şey Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir. Allah Azze ve Celle diyor ki وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Sizi ve yaptığınız amelleri Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Sizi ve yaptığınız amelleri Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Nasıl iman ve küfür, yerilen ve övülen, ahlak ve ahlaksızlık hepsi Allah'ın dilemesi altında gerçekleşiyorsa aynı şekilde bunların hepsiyle iman küfür tam zıddıyla Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir. Allah yaratmadan hiçbir şey ne olmaz? Allah yaratmadan hiçbir şey gerçekleşemez. Bu da nedir? Bu da ehl-i sünnetin itikadıdır. Ve Allah Azze ve Celle bakarsanız eğer, mesela Kur'an-ı Kerim'de iki tane örnek veriyor bize. Bir, diyor ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنْسِ Cin. Biz her peygambere insi ve cinli şeytanlar kıldık diyor. Biz her peygambere insi ve cinli şeytanlar kıldık. Düşman olan şeytanlar kıldık. Demek ki peygamberlere düşmanlık yapanları yaratan kimdir? Allah'tır. O düşmanlıklarıyla beraber Allah yaratmıştır. Aynı şekilde Allah diyor وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا Biz onlardan kendi emrimizle imamlar kıldık diyor Allah Azze ve Celle. İnsanlara yol gösteren, kendileri yol bulan imamlar kıldık diyor. Hem yeryüzündeki imamları Allah yaratmıştır. Yani kendi hem fiillerini hem kendilerini Allah yaratmıştır. Hem de aynı zamanda yeryüzündeki kafirleri, peygamberlere düşmanları hem onları hem de fiillerini bununla beraber kim yaratmıştır? Bununla beraber Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Hayrın yaratıcısı da Allah'tır. Şerrin yaratıcısı da kimdir? Şerrin yaratıcısı da Allah'tır. Ve her şeyde nedir? Her şeyde Allah'ın elindedir. Şimdi burada mesela bir örnek verelim. Şunu söyleyelim önce. Şer Allah'a nispet edilmez. Yani şer peygamberimiz duasında diyor ki وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالْشَرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ Hayrın hepsi senin ellerindedir. Fakat şer sana değildir. Şimdi şerrin yaratıcısı Allah'tır. Fakat bu şer Allah'a hiçbir zaman nispet edilmez. Niye? Nakıslık olduğundan dolayı bir. İki, Allah'ın fiillerinden mutlak şer yoktur hiçbir zaman. Yani Allah'ın yarattığı bir şey mutlak olarak ne olamaz? Mutlak olarak şer olamaz. Mesela örnek. Yeryüzünün en şerli insanından örnek verelim yani. Bush. Yani Bush, Allah'ın yaratıkların içerisinden belki en şerli olan varlıklardan bir tanesi Bush'tur. Şimdi Bush'u düşünün. Bush gerçekten mutlak bir şer midir? Bush mutlak bir şer değildir. Allah Bush'un eliyle yeryüzünde gerçek iman eden taifeyi ortaya çıkardı. Allah Bush'un eliyle insanlar hepsi Bush'un önünde ilah gibi secdeye kapanırken Allah gerçekten Bush'tan korkmayan ve Bush'a kafa kaldırabilen gençleri ortaya çıkardı. Yani yalancı müminlerle gerçek müminleri Allah Azze ve Celle bu şekilde ne yapmış oldu? Bu şekilde birbirinden ayırmış oldu. Ne diyoruz? Allah'ın yarattıklarında mutlak şer diye bir şey yoktur. Mutlaka bir tarafında ne vardır? Hayır vardır. Mesela yağmuru düşünün. Yağmur yağar. Çiftçi için yağmur bayramdır. Evi topraktan olan, evi bezden olan adam için, çadırda yaşayan için yağmur beladır, musibettir. Ha demek ki Allah'ın birine göre hayırdır, öbürüne göre nedir? Öbürüne göre musibettir. Demek ki Allah'ın fiilleri mutlak olarak ne değildir? Mutlak olarak şer değildir. Mutlak şer olmadığından dolayı da şer Allah Azze ve Celle'ye ne yapılmaz? Şer Allah Azze ve Celle'ye isnat edilmez. Hayır ona isnat edilir, şer insanı kendisine isnat edilir. Yani Allah Azze ve Celle nedir? وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Size isabet eden bütün musibetler nedir? Sizin kendi ellerinizle kazandığınızdan dolayıdır. Yani yanlış yapıyorsunuz, Allah da sizi buna karşı ne yapıyor? Allah da sizi buna karşı cezalandırıyor diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi eğer biz bunu anlarsak, işin bu kısmını anlarsak Allahu Alem, kader meselesinde bir şeyimiz kalmaz. Kader meselesinde bir sıkıntımız kalmaz. Yani biz ehl-i sünnet olarak neyi bileceğiz? Özetlersek dört tane mertebeyle beraber. Biz diyeceğiz ki Allah Azze ve Celle her şeyi bilmiştir. Her şeyi yazmıştır. Her şeyi dilemiştir. Her şeyi ama. Yani bunu her şey diyorum. Hiçbir şey bunun dışına çıkmaz. Her şeyi dilemiştir. Ve her şeyi Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Bu dört mertebe kaderin neyidir? Kaderin dört tane mertebesidir. Şimdi biz bunu anlatırken ehl-i sünnetin yanında bu kader meselesini anlattığımız zaman bazı meseleler var. Yani olayların içinde anlatamadığımız bazılarını anlattık. Fakat bazılarına da değinsek iyi olur. Mesela geçen dersimizde ilim meselesini anlatırken gaybın ilmi Allah'ın yanındadır dedik. Fakat dedi ki bugün tıp rahimlerde olanı biliyor. Oysa Allah Lokman suresinde diyor ki وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ Allah rahimlerde olanı ne yapar? Rahimlerde olanı bilir. Bugün demiştik bir de Peygamberimiz diyor 5 şey vardır ki bunun ilmi Allah'ın yanındadır. Allah'tan başkası bilmez. Gaybın anahtarları diyor Allah Azze ve Celle. Nedir bunlar dedik? اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسَ Allah'ın kıyametin vakti Allah bilir. Yağmuru Allah indirir. Öyle değil mi? Başka ne dedik? وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ Rahimlerde olanı bilir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilmez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِيَيْ اَرْدٍ تَمُوتُ Hiçbir nefis nerede öleceğini bilmez. Bu 5 madde dedik sadece Allah bilir. Bugün mesela tıp rahimlerde olanı söylüyor. Yani çocuğun cinsiyetini ne yapıyor? Çocuğun cinsiyetini söylüyor. Veya meteoroloji yağmurun ne zaman yağacağını söylüyor. Veya bizim zındık kafirler kıyametin ne zaman kopacağı hakkında makale bile yazıyorlar. Yani 2008'de kıyamet kopuyormuş. Kimisine göre 2010'da kıyamet kopuyor. Peygamber bilmiyor, Cebrail bilmiyor. Bizim zındıklar biliyorlar kıyametin ne zaman kopacağını. Peki biz buna nasıl cevap vermiştik? Kim söyleyecek? Söyle. Kıyametle ilgili kıyametin vaktini Allah kendine has olduğunu söylüyor. Peygamberimiz ise kıyametin alametlerini zikrediyor sadece. Evet. Rahimlerde olduğunu bilme noktasında ise Allah daha rahime düşmeden bunun erkek mi kız mı olacağını biliyor. Teknoloji ise yani tıp ise 4. aydan sonra bunu biliyor. Değil mi? Yani tıbbın bilgisi 4. aydan sonradır. O da artık çocuk zaten oluşmuştur. Yani bilmek için bir şeye gerek yok. Artık gayb ilminden çıkmış oluyor bu. Niye? Allah rahimlerde olanı bilir diyor. Yani daha nütfeyken, daha meniyken, daha rahime yerleştiği anda Allah bunun daha bu hiç nütfe olmadan, babasının babası dünyaya gelmeden Allah Azze ve Celle bunların ne olacağını zaten biliyordu. Allah'ın burada bahsetmiş olduğu rahimlerdeyken Allah Azze ve Celle'nin bilmesidir. Mutlak ilim budur işte. Tıbbın bildiği nedir? Tıbbın bildiği 4 ay geçtikten sonra tıp ne yapıyor da tahmini olarak söylüyor. Aynı şekil meteorolojide. Mesela bakın diyor yarın yağmur yağacak, yağmur yağmıyor. Yarın hava parçalı bulutlu diyor, yarın hava güneşli oluyor. Zandır. O da neye göre zandır? Alametlere bakıyorlar. Yani havadaki işte efendim maddelere bakıyorlar. Efendim? Rüzgara bakıyorlar. Buna göre mesela denizdeki buharlaşmaya bakıyorlar. Buna göre tahmin yürütüyorlar. Yoksa kesin, mesela hiç kimse yarın kesin bu saatte yağmur yağacak diyemez. Niye diyemez? Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin ilmidir. Yani insanların alametlerle bazı şeyleri anlaması bu gayb, bunun adı gayb değildir yani. Mesela diyelim şimdi adamın biri geldi buraya. Hiçbir şey yok ortada. Biri çıktı dedi ki ben bu adamın kalbinde geçeni biliyorum. Bu adam şudur, şudur, şudur. Allah muhafaza. Bu çok tehlikeli bir şey itikatta. Yani sen bu adamın kalbini mi okudun? Sen bu adamın kalbine mi girdin? Bilmezsin. Ama adam konuşmaya başladı. Bazı hareketler yaptı. Ya valla ben buna hiç ısınmadım. Sanki yalan söylüyor mesela. Veya yaptığı fiiller benim kafama yatmadı. Misal olarak. Bu nedir? Bu gayb değildir. Adam açığa bir şeyler çıkarmıştır. Sen de bunu ne yapmışsındır? Sen de bunu anlamışsındır. Tabiat olayları da böyledir. Rahimde olan da böyledir. Çocuk oluşmuş, ruh üflenmiş, tam çocuk olmuş artık yani. Besleniyor. Ondan sonra sen bir aletle bakıp işte çocuk erkek midir, kız mı? O da bazen tutmaya da biliyor. Yani her zaman kesin ya da 7. 8. ayda değiştirdikleri de olabiliyor. Bununla Allah'ın ilmi arasında ne vardır? Hiçbir alaka kesinlikle yoktur. Mesela bu meseleyi ne yapmıştık? Konunun içerisinde anlatmıştık. Şimdi belki aklınıza şöyle bir şey gelir genel anlattıklarımdan dolayı. Madem her şey yazılmıştır, madem Allah her şeyi yazmıştır, takdir etmiştir, kimin kafir olacağını, kimin Müslüman olacağını belirlemiştir, o zaman niye amel yapıyoruz ki? Yani ben ne kadar amel yaparsam yapayım, Allah Azze ve Celle benim cehennem ehli olmamı istemişse, ben zaten cehenneme gideceğim der mesela adam kendi kendine. Aynı soru sahabenin aklına takılıyor. Yani sahabe Bukhari'de, Müslim'de ve başkalarının rivayet etmiş olduğu hadiste, gelip Peygamberimize diyorlar yani ya Resulallah eğer her şey yazılmışsa فَف۪يمَ الْعَمَلِ Yani niye amel yapacağız? Başka bir rivayette diyorlar ki ya Resulallah biz şeyi bırakalım mı? Yani amel yapmayı bırakıp kendi yazımıza dayanalım mı? Yani yazımıza dayanalım o şekilde amel edelim diyor. Peygamberimiz diyor ki اِعْمَلُوا cevap olarak amel yapınız فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ Herkes kendi yaratıldığı şey için ona kolaylaştırılmıştır. Yani cennet ehli olan cennet ehlinin ameline kolaylaştırılmıştır. Cehennem ehli olan cehennem ehlinin amelini yapmaya da yapmıştır, kolaylaştırılmıştır. Şimdi biz dedik ki nokta bir, levh-i mahfuz Allah'ın yazısı herkese gayb olandır. Ne bir melek ne de bir nebi levh-i mahfuzun içerisinde olanı kesinlikle bilmez. Eğer böyleyse demek ki kader Allah'ın sırrıdır. Allah bizi kendi sırrıyla mükellef tutmamıştır. Allah bize amel yapmamızı emretmiştir. Biz ne yapacağız? Biz amel yapacağız ve amel yapmakla beraber Allah Azze ve Celle'ye dayanacağız. Onun rahmetini isteyeceğiz ve ondan aynı zamanda ne yapacağız? Ondan aynı zamanda korkacağız. Yoksa bizim üzerimize düşen yaşarken Peygamberimiz cevap olarak diyor ya i'melu. Yani işte ya Resulallah kitaba dayanıp ameli bırakalım mı? Yok. Amel yapınız diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Niye? Çünkü herkes kendi yaratıldığı şey ona kolaylaştırılmıştır. Cennet ehli cennet ehlinin amelini yapar. Cehennem ehli cehennem ehlinin amelini yapar. O zaman mesele nedir? Mesele şudur. Kader gayb ilmidir. Bize kapalıdır. Ve biz bunu kesinlikle ne yapamayız? Biz bunu bilmeyiz. Bizim mükellef olduğumuz nedir? Zahiri emirler ve zahiri sebeplere ne yapmaktır? Zahiri sebeplere yapışmaktır. Mesela diyelim işte adam diyor ki eğer Allah dileseydi, misal ben içki içmezdim mesela. Ya Allah dilese bir gün biz de şey yaparız. Allah dilese bir gün biz de bırakırız. Şimdi bir sonraki maddede inşallah anlatacağım. Zaten bu söz yalan. Çünkü Allah doğrudur. Allah dilemese sen tövbe etmezsin ama Allah senden tövbe etmeni de istiyor. Yani sen de ne yapman lazım? Demek ettirmiyorsa Allah sana tövbe, mutlaka bildiği bir hikmetten dolayı Allah sana. Veya Allah senin cennet ehlinin ameline sana kolaylaştırmıyorsa, mutlaka bildiği bir hikmetten dolayı bunu yapmıyor. O zaman sürekli ne yapmak lazım? Allah'tan güzel son istemek lazım. Yani mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, İbn-i Mesud'un hadisinde, اِنَّا اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَكُونُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَعْ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ Sizden biri diyor cennet ehlinin amelini işler, cennet ehlinin amelini yapar. Ta diyor onunla cennet arasında şu kadar bir mesafe kalır, şu dirseğimle elim kadar bir mesafe kalır diyor. Kitabı ağır basar, galip gelir cehennem ehlinin amelini yapar, cehenneme gider. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bu adamın cehenneme hak ettiğini bildiğinden dolayı Allah Azze ve Celle bu adamın son noktasında buna ne yazmıştır? Küfrü yazmıştır. Buna cehenneme girmeyi yazmıştır. Ondan dolayı biz sürekli amel yapacağız. Allah'ın rahmetini umacağız. Allah'ın gazabından korkacağız. Zaten mümin korkuyla umut arasında yaşayandır. Ve Allah'tan sürekli güzel bir son isteyeceğiz. Yani ya Rabbi sen bize güzel bir son nasip eyle. Sen çünkü ibret her zaman sonuca bağlıdır. Sen sonuca göre muamele ediyorsun. Allah'ım sen bize güzel bir son nasip eyle. Allah'ım sen bize güzel bir son nasip eyle diye. Allah Azze ve Celle'den sürekli ne istemek lazım? Hüsnül hatime dediğimiz Allah Azze ve Celle'den güzel bir sonuç istemek lazım. İkinci nokta yine mesela insanların söyleyebileceği bir şey. Hani dedik her şey Allah'ın meşiyetinde gerçekleşiyor. Adam mesela günah işliyor ve bu günahını kadere mal ediyor. Adam günah işliyor ve bu günahını kadere mal ediyor. Yani diyor ki Allah dilemeseydi ben zina yapmazdım. Allah dilemeseydi ben ne yapmazdım? Ben hırsızlık yapmazdım. Şimdi kaderle insanın günahlara delil alması şeytanın ve müşriklerin mezhebidir. Kaderle insanların günahlara delil alması şeytanın ve müşriklerin mezhebidir. Şimdi şeytan Allah Azze ve Celle diyor ki فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Senin beni saptırdığın gibi ben de senin doğru yoluna oturup onları saptıracağım diyor. Yani işi kadere atıyor. Hani ben normalde çok iyi bir insandım veya çok iyi bir cindim. Hani sen beni saptırdığından dolayı ben de senin kullarını saptıracağım diye. Bu kimin mezhebidir? Bu iblisin mezhebidir. Aynı şekilde bu müşriklerin mezhebidir. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا Eğer Allah dileseydi ne biz şirk koşardık diyorlar ne de bizim babalarımız şirk koşardı diyorlar müşrikler. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ diyor. Aynı bunlardan öncekiler de bunlar gibi yalan söylediler diyor. Yani Allah Azze ve Celle onların bu iddiasını yalanlıyor. Şimdi özellikle şu var. Bir kaide olarak Ehl-i Sünnet'in yanında kadere insan musibetlerle delil alır. Fakat günahlara insan kaderi delil almaz. Yani musibet olduğu zaman insan valla başıma geldi ne yapayım? Yani bir trafik kazası yaptı diyelim adam. Şunu diyebilir yani ne yapayım? Allah Azze ve Celle yazmıştı benim başıma geldi. Ama diyelim adam içmişse ve trafik kazası yapmışsa ya ne yapayım işte Allah bana yazdı benim başıma geldi diyemez. Niye? Musibete kader delil alınır. Fakat günaha ne yapılmaz? Günaha kader hiçbir zaman ve hiçbir zaman delil alınmaz. Şimdi burada bir kıssa var. Hani özellikle Cebriye görüşünde olan, yani her şey Allah'ın elinde diyor adam mesela. Senin bir şey yapmana lüzum yok diyenlerin Cebriye mezhebi yani. Sen diyor havada şey gibisin, tüy gibisin. Allah seni dilediği gibi sağa çeviriyor, sola çeviriyor. Sen kendini boş ver diyor. Nasıl içinden geliyorsa öyle davran. Çünkü senin içinden gelen Allah'ın senin için dilediğidir diyor adam. Şeytan, yani gerçekten şeytanın çalışmasına gerek yok. Bu kadar ahmak insan varken şeytanın kendini yormasının bir anlamı yok zaten. Şimdi bunlar Hazreti Adem'le Hazreti Musa'nın bir tartışması var. Peygamberimiz diyor Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a diyor ki sen Adem değil misin? Allah sana o kadar nimet verdi, seni cennetine koydu. Sen kendi günahından dolayı insanları tutup yeryüzüne indirdin diyor Hazreti Musa. Hazreti Adem de Hazreti Musa diyor ki sen benim o günahı işlemeden önce kaç sene önce diyor işte onun yazılı olduğunu biliyorsun diyor. 40 sene önce diyor. Yani Allah senin bu işi yapmadan 40 sene öncesinden senin hani bu günahı işleyeceğini yazmıştı diyor Musa Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam da diyor ki Allah'ın bana 40 sene önce yazdığı bir şeyle sen nasıl beni hesaba çekiyorsun diyor. Peygamberimiz diyor Adem Musa'yı susturdu. Yani delille Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı susturdu diyor. Şimdi Cebriye bunu ne yapıyorlar? Delil alıyorlar. Yani Allah yazmışsa ne yapacaksın yani? Şimdi bununla adam içki içmiş, adam ne yapsın yani? Allah yazmış, adam içki içmiş diye. Şimdi Hazreti Adem'in delil aldığı nokta nedir? Delil aldığı nokta kendisinden tövbe ettiği bir günahtır. İnsan bir tövbeden, bir günahtan tövbe ettiği zaman onun adı artık günah olmaz. Onun adı ne olur? Onun adı musibet olur. Niye? Çünkü tövbe kendinden öncesini siler atar. Öyle değil mi? Hazreti Adem eğer günahı işlemeden önce, yani tövbe etmeden önce kaderi günaha delil almış olsaydı Cebriye mezhebinin demiş olduğu doğru olurdu. Fakat Hazreti Adem günahtan tövbe ettikten sonra kaderle günah delil alması, Hazreti Adem musibete delil alıyor. Yani bir günah insan bir günah işlediğinde bundan daha büyük bir musibet olamaz. Nasıl keramet meselesini anlatırken dedik bir insanın takva ve istikamet olmasından daha büyük bir keramet olamazsa, aynı şekilde bir insanın günah işlemesinden daha büyük bir musibet de olamaz. Hazreti Adem'e bir musibet isabet etmiş ve günah. Hazreti Adem tövbe edince işin günah kısmı düşmüş, işin musibet kısmı sadece kalmış. İşin musibet kısmı kalınca da Hazreti Adem ne yapıyor? Hazreti Adem musibete kaderle delil alıyor. Biz dedik zaten musibete ne yapılabilir? Musibete kaderle delil alınabilir. Zaten bu mezhepte olan insanlar yalancı insanlar. Yani nasıl yalancı? Şeriat bunları çürüttüğü gibi akıl da bunları çürütüyor. Şimdi diyor Allah dileseydi ben içki içmezdim. O zaman Allah dileseydi senin karnın da doyardı, yemek de yeme. Allah dileseydi senin yastığının altına para da gelirdi. O zaman gitme çalışma da. Bu işin bu kısmını almıyorlar. Allah dilese senin çocuğun da olur, evlenme de. Yani Allah dilese sabah kalkarsın bakarsın yatağın başında bir tane çocuk var. Yani bu mezhebe göre eğer düşünsek. Bunlar nedirler? Bunlar yalancı insanlardırlar. Yani bunlar sadece kendi kendilerini kandıran, kendi günahlarını meşrulaştırmak isteyen insanlardırlar. Hem akıl hem de ne yapıyor? Hem de şeriat buna reddiye veriyor zaten. Aynı şekilde kader meselesinde yine anlaşılması gereken meselelerden bir tanesi de şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadisleri var. Mesela diyor ki Bukhari ve Müslim'deki bir hadiste diyor men serrahu en yubsata lehu fi rizqihi ev yunsa'a lehu fi eserihi felyasil rahmehu. Kim rızkının genişlemesini, ömrünün de uzamasını istiyorsa akraba bağlarını gözetsin diyor. İşte sıla-i rahim yapsın diyor. Şimdi biz dedik her şey yazılmış, ecel yazılmış, rızık yazılmış. Peki nasıl akraba bağlarını gözetmek rızkı genişletecek, eceli de uzatacak? Aynı şekilde mesela yine senedinde zayıflık olan bir hadiste diyor ki صِلَةُ الرَّحْمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ sıla-i rahim akraba bağlarını gözetmek ömrü arttırır diyor. Yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz tabi senedi yine problemli. Kaderi duadan başkası geri çevirmez diyor. Yani insan dua ettiğinde kaderi geri çevirebilir diyor mesela. Sadakanın belayı def ettiği meselesi. Mesela şimdi bela yazılmışsa sadaka belayı nasıl def edecek diye. Şimdi bunları insan bu hadislere baktığı zaman ister istemez aklına bir soru gelebiliyor. Bu da bilgimizde olsun diye. Alimler buna gene de iki şekilde cevap vermişler. Yani bu tip hadislere. Birinci cevapları şudur. Yani rızkın genişlemesi, ecelin uzaması mecazi manadadır. Yani nasıl mecazi manadadır demişler? İşte diyelim rızkın helal yoldan kazanılması ve helal yerde harcanılması rızkın genişliğidir işte. Veya Allah'ın insana sıla-i rahminden dolayı kalp zenginliği vermesi, gönül zenginliği vermesi, adam zaten az rızkı da çok görür, rızkı kendisine genişmiş gibi olur. Veya demişler mesela ömrün uzaması demek, mesela iki insanın da ömrü 60 senedir. Biri ömrünü hepsini itaatte geçiriyor, öbürü ömrünü hep haramlarda geçiriyor. Hangisinin ömrü daha uzundur? Ömrünü 60 sene geçirenin ömrü daha uzundur. Niye sürekli taatlerde, itaatlerde geçmiştir? Tabii bu biraz böyle yorum, tamamen yoruma dayalı bir düşünce. İkinci düşünce nedir? Alimlerin buna cevap verme şekli. Alimler bunu geçen derste başka bir şey için söylemiştim. Allah Azze ve Celle demişlerdir, bu yine kaderle olur. Yani kaderin geri dönmesi yine kaderle gerçekleşir. Mesela demişlerdir işte, Allah Azze ve Celle yazmıştır levh-i mahfuza. Bu adamın ömrü normalde 60 senedir. Fakat bu adam sıla-i rahim işleyeceğinden dolayı bu adamın ömrü 65 sene. Şimdi yine kaderin dışına çıktı mı bir şey? Kaderin dışına çıkmadı. Allah'ın ilminin dışına çıktı mı? Çıkmadı. Yazının dışına çıktı mı? Çıkmadı. Dilemenin dışına çıktı mı? Çıkmadı. Yaratmanın dışına çıktı mı? Çıkmadı. O zaman olay yine neyin içerisinde dönüyor? Olay yine kaderin içerisinde ne yapıyor? Olay yine kaderin içerisinde dönüyor. Bu da bu şekilde anlaşılırsa inşallah bu tür hadisleri gördüğümüz zaman kader meselesiyle bir çelişki yaşamayız. Son nokta ise yani anlatacağımız kader meselesinde tartışmanın yasak olmasıdır. Yani Ebu Hureyre İbn-i Mace'nin Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste bazı yolları zayıf, bazı yolları hasen hadisin Tirmizi'ninki kader kitabında zikrediyor. Ebu Hureyre diyor ki biz Peygamberimizin yanında bir gün kader hakkında tartışıyorduk. Peygamberimiz çıktı diyor. Sanki yüzünden nar kesilmiş. Yani o kadar kızarmış ki Peygamberimiz nara benzetiyor Peygamberimizin yüzünü. O kadar sinirleniyor insanların kaderle tartıştığını görünce. Peygamberimiz diyor ki sizden önceki insanlar kader meselesinde tartıştıklarından dolayı helak oldular diyor. Kader meselesinde ne yapmayınız? Kader meselesinde tartışmayınız. Bir Müslümanın üzerine düşen kadere Kur'an ve sünnet ışığında, nas ışığında iman etmesi ve kader meselesini tartışmak ve gündem meselesi nedir? Yapmamasıdır. Adamın biri Peygamberimizin yasakladığı gibi İmam Ali'ye geliyor. Diyor ki kader nedir? O da diyor kader karanlık bir gecedir, sakın o geceye girme diyor. Adam tekrar soruyor kader nedir? Bak diyor kader dalgalı bir deniz gibidir diyor. Sakın diyor o denize dalma diyor. Yani boğulursun, ayağın kayar düşersin hani benzettiği nokta. Adam tekrar soruyor kader nedir? Kader diyor Allah'ın sana gizli kalmış sırrıdır, fazla peşine düşme diyor. Yani ehl-i sünnet alimleri kaderin Allah'ın bir sırrı olduğunu, anlayabildiğimiz noktaları anlamamız gerektiğini, çünkü kader gaybi bir meseledir. Anlamadığımız noktalara gelince de burada ne yapmamız gerektiği, burada durmamız gerektiği ve Allah yaptığı hiçbir şeyden sorulmaz asıl olarak. Biz ise amellerimizden sorulacağız. Benim aklım, ilmim nedir ki ben Allah Azze ve Celle'nin ilmini sorgulayayım diyecek ve insan orada ne yapacaktır? İnsan orada duracaktır. İnşallah kaderle ilgili bizim anlatacaklarımız bu kadar. Bir dahaki defa da son iman esası olan kıyamet gününe iman ne demektir? İnşallah bunu anlatmaya çalışacağız. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.